Folge ist jetzt hier und noch. Sliki, prilično je lako sa ovim novim multimedijalnim programom. Mogu da uradim sve te super stvari sa videosnimcima. Ne razumem ništa od toga, ali nisam video ništa bolje od ovoga. Šta je to?